Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Haşr Suresinin son 3 ayet-i kerimesi. Haşr Suresi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bulunan o Katsem cüzünde bulunan bir sure. Bu surenin de son 3 ayet-i kerimesi okunmasının fazileti nedir? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men kâle, bir kimse derse, hîne yusbihû sabahlayın. Selâse merâtin üç defa. Bir kimse her sabah üç defa derse, evzi bilesim alî meneşşeytan acim derse, evzi ben sığınırım illâ Allah-u Teâlâ'ya, öyle Allah ki Es-Semiyel Alim işitir, her şeyi bilir. Mine şeytan racim, şeytanın şerrinden derse. Burada evimizi billahi diğerine benzemiyor da bu Rabbimizin iki ismi geçiyor böyle. Semi Alim diye böyle. Evimizi billahis Semi Alim mine şeytan racim diye geçiyor. Bir insan sabahları üç defa bunu derse ve sonra vekareye okursa ayet-i min ahir suretil haşrı, sonra da üç ay okursa haşrın sonundan. Bu canlı okunuyor, Türkiye ülkemizde okunuyor. Tabi evde anında belki akla gelmeyen vardı böylece. İşte bu uygulama gerekiyor muhteremler. Her sabah demek ki sabah olması olabilir tabii. Ve sabah olması gerekiyor. Ne zaman sabah başlıyor İslam'da? Tulu fecir deniliyor. Fecrin doğuşu anlamına geliyor. Doğuda. Doğuda. Güneş doğmadan önce. Güneş tabi yer altında olduğu şu anda dünyaya aksedemiyor doğu ufkuna. Dünyanın güneş ışıkları atmosfer akseder. O zaman atmosferde bir beyazlık belirir. O beyazlık belirince buna deniliyor fecr-i sadık. Yani gerçek fecr deniyor buna. O fecirle beraber yas namazı vakti çıkar. Bitirme vakti çıkar. Bir de oruçlar için yemek yeme zamanı geçer. Tabi tecrübe zamanı geçer böylece. İşte insan bundan sonra, yani sabahdan sonra bir kimse bunu derse, sonra da Haşr Suresi'nin son üç ayetleri okursa, üç ayetini. Vekkirallahu bihi, Allah kimseye vekil kılar. 7000 elfin melekin, 70.000 melek, bak muhtemelen, 70.000 melek, Allah Allah onlara görev veriyor meleklere. 70.000 melek. Üstü aleyhi, o kimseye dua ederler, istifa ederler, hatta yümse akşama kadar. İtifa değil bak muhtemelen böyle. Tabi melekler çok muhtemelenler. Burada 70.000 deyince belki gözü büyür ama o kadar çok ki melekler onsa Allah Teala diyor böyle. Belki bir insan okursa Haşr Suresi 3 ayetini okursa böyle. Kısa tabi bunları böylece. Bunu ezmemek lazım inşallah bilmeyenler de. Demek ki kişi bunu okulukta okuyunca ona Rabbim ne yapıyor? Melekleri görevli böyle. 70.000 melek o kişiye dua ediyorlar. Onu affamaya tevbe ediyorlar. Akşama kadar. Yani mahate, gemi, mahate şehiden. O ölürse şehit olarak ölü hükmen. Hükme şehit ile okumuş ölürse böyle. Ve men kâle hîne yümsiye, bir insana akşam okursa, akşam okursa bunu, kâne bitirirken mescide. Aynı durum, o da geçirilir böyle. O zaman ne oluyor? Sabaha kadar ona melekler Doydu muhtemelen böyle böyle. Demek ki bir insan hem sabah okursa, akşam okursa ne oluyor? 24 saati meleklerin korunmasında duasıyla geçiyor muhtemelen böyle. Camilerde imam okuyorlar bunu sabah namazı farzdan sonra ama cemaat okumuyorlar, okunması lazım muhtemelen böyle. Yani o da dinlenir. Her cemaat okuması gerekiyor bunu da böyle. Şimdi inşallah bunun açıklamasına geçelim inşallah. Sevgilillah. Hüvallahüllezi Hüvallah diye başlıyor ayet-i kerime. Bundan evvel Lev Enzen ayet-i kerimesi var. Onun üstüne La İstevi geçiyor. Nereden başlamak gerekiyor? Hüvallah'tan başlamak gerekiyor muhtemelen böyle. Efendim işte Lev Enzen başlayan daha sevap olmaz mı? Olmaz muhtemelen böyle. Peygamber uyumak daha sevap muhtemelen böyle. Uyumak böyle şey. Hüvallah. Allah odur. Odur Allah Celle Celaluhu. Odur Allah. Ellezî öyle Allah ki La ilahe illa hu. Ondan başka ilah, mabut, Rab yoktur. Yeri göğü yaratan, yöneten, yönlendiren, gözeti rızkını veren yoktur. Uluhiyet böyle böyle. İstediği kadar büyük melek olsun, peygamber olsun, evli olsun, kim olsun, her varlıklar bir varlık mahluk yaratılmıştır. Yaratılmıştır. Acizdir herkese böyle. Acizdir. Kimse gücü yetmez. Böyle. Buraya yetmez. Önce ayet-i kerime neyle başlıyor? Tevhid'e başlıyor bak. Önce tevhid başlıyor böyle. Allah'ın birliği, celalliği, varlığı, ondan başka ilah olmadığı, olmadı. Uluhiyet, ilahlık. Yani kulluk edilecek yoktur başka ilah. Şimdi arkadan Rabbimizin bazı sıfatları geliyor, özellikleri geliyor. Âlemi gaybi ve şehadeti. Âlemi bilicidir, bilir. El gaybi, gaybi. Gaybı. Âlemi gaybi. Gayb, gizli olan. Yani insanların göremediği, bilemediği gizli şeyler vardır böylece. Mesela okyanusta bir iğne düşse, bunu kim bilir? Bilmiyorum böyle. Okyanusta böyle. Ya da büyük sahra çöle bir ufak bir şey düşse, bir köpek izi düşse, bunu bilemez muhtemelen böyle. Rabbim gaybı biliyor, gayb gizli şeyleri biliyor böylece. Bir sefer dönüşü Peygamber zamanında As-Saadet'te mola verildi. İstirahat mola verildi. Tabi develer bırakıldı bir yere. Oturdular böylece. Tam kalkılacak, gidilecek. Baklar ki Peygamber'in devesi yok. Kaybolmuş mu derler. Orada gitmiş bir yere deve böyle. Aradılar. Kim arıyor? Sahabe. Hazreti Bekir Sıddık, Ömer Faruk, Hazreti Osman Ali gibi mesela böyle. Her biri çok büyük evliya makamında her biri böyle. Sahabeler arama çıktılar hep böyle. Taradılar. Deve sıra bu. Yani küçük bir iğne değil böyle bu. Yani deve. Bulamadılar. Bulamayınca orduda münafıklar da vardı böyle, münafıklar. Münafık, içi kafir, dışı Müslüman böyle. İçi inkarcıdır. Allah peygamberi tanımaz. Ama dışı ile İslam Müslüman gördür. Namaz sünnet kılar böyle, yitip kalkar yana böyle. Dedi ki münafıklar, dedikoya başladılar. Bak dediler Muhammed'e mesela. Peygamberim diyor, Allah Resulü'yüm diyor. Bize gökten yerine haber veriyor ama devesi kayboldu, onu bilemiyor diyorlar böyle. Yani haşa, yani peygamberliği inkara kalkışlar böyle, münafıkat var böyle böylece. Yani bu konuşma Peygamberimiz intikal etti, duyuruldu Peygamberimize. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Rabbimin emri izniyle ve buyurdu. Ya Resulallah, deve filan filan yerde devenin yuları bir fundala, küçük ağaca, çalıya takılmış, orada kaldı böyle. Gidip ağustos sahabeler. Peygamber buyurdu, hesabım dedi, hakkında böyle diyenler varmış. Yani devesini bilen mi nerede olduğunu bir peygamberim diyor da. Gaybi ancak Allah bilir buyurmuş peygamberde. Ben de bileyim gaybilerim bence. Ama şu anda Rabbim Cebrail gönderdi, haber verdi. Gidin filan filan yerde harf etti. Devenin yuları ayından takılmış, orada onu gelin böyle. Gittiler, orada da böyle yapacağım. Şimdi bu mesele günümüzde çok mühim muhteremler. Duyuyoruz tabii, bir arabası çalınıyor, bir şey kayboluyor. Ne yapıyorlar? Gidiyor bakıcıya, bakıcı. Gidiyor efendim. Ne oldu? İşte arabam çalındı. Tabii ne yapayım? O da böyle işte şurada burada, şu olmuş, böyle olmuş mesela tabii böyle. Yalan üstü yalan muhterem böyle. Ve kesin muhterem, kesin muhterem. Peygamberimiz bilemedi, sahabe bilemediler. Bir de Peygamberimizin ümmetten cinler de vardı orada mı? Cinler vardı bak böyle. Eğer cinler bilse gaybı, onlar pek ümmeti, Müslümanları. Onlara haber verir bak ben böyle. Yani cinler de bilemiyorlar gaybı. Sahabe bilemiyorlar, Resulullah bilemiyor ben böyle. Kalkmış abdestsiz, kusursuz kadınlar, bakıcılar, şunlar bunlar. Sırf yalan dolaşıyor muhtemelen böyle. Gayb demek gizli olan bir şey, Rabbimizin bildiği. Bir de ma'duma da gayb diyelim, ma'dum. Henüz daha olmayan bir şey, yaratılmayan bir şey. Mesela bir zamanlar evrende insan diye varlık yoktu, insan diye. Melekler vardı, cinler vardı, hayvanlar vardı dünyada. İnsan yoktu böyle. Rabbim Adem babamızı yarattı. Adem yaratılmadan önce melekler bilemedi insan ne olacağını. Bilemedi böyle. Ama bakın Rabbim insan daha yok, bir varlık yok. Rabbim insanı yaratacak. İnsanların sayısı belirli. Allah katı muhtemelen böyle. Bu planlaması muhtemelen. Yani kaç tane insan yaratılacak? Her insanın annesi kim, babası kim? O yok. Ne zaman dünyaya gelecek? Hangi kıtada, hangi ülkede dünyaya gelecek? Belli muhtemelen böyle. Bir de gayb gelecek ilgili. Böyle. İnsan ne zaman ölecek? Nerede ölecek? Yok böyle. Her şey belli böyle. Gezmeye gider, uçaktan düşer. Ölecek böyle. Hangi mezara gömülecek? Bak muhtemelen böyle. Bu böyle böyle. Mezarda durumu ne olacak? Mahşere kalkacak. Sıratı geçecek. Yönete geçecek ne olacaksa ancak bunu Rabbim bilir muhtemelen böyle. Hatta cennet hayatı yazılmıyla mahfuz yazılı değil. Lehim mahfuz vardır. Orada her şey yazılı. Ama cennete yazılı değil muhtemelenler. Neden? Cennete soruyor çünkü. Gitmez yazılı muhtemelenler. Soruyor böyle. Ancak bu Rabbim bir hükümde olmuyor böyle. Ve şehadeti ve bir de Rabbim şuhudu. Hazır Rabbim tabi bilir tabiri böyle. Şimdi hazır deyince mesela Rabbimizi şu anda görüyor mu? Görüyor muhtemelenler. Biliyor mu? Biliyor böyle. Ama bizi deyince yani şu kalıbı diye muhtemelen. Kalıbı muhtemelen. Şu bedeni meydana getiren ne kadar hücre varsa her birini teker teker kalbimizi, ciğerimizi, organlarımızı, mikropları, şunları bunları bu şekilde ve içimizden geçenleri de kalpten. Beyindeki tasarruflarımız da Rabbim de biliyor muhtemelen böyle. Allah-u Teala böyle böyle. Şimdi öyle insan var mesela, içinden doğar Allah-u Teala, içinden. Böyle bağırmaz çağırmaz bize, kahvaltı bir yerden mesela. İçinden Allah'a dua eder böyle, Allah'a dua eder. O kimse onda biliyor ki, Allah onun duasını duyuyor. Mesela karıncalar, bir gün Süleyman Aleyhisselam döneminde kuraklık olmuş, çok katı kuraklık olmuş. Ya kurak olunca ağaçlar meyve vermiyor, ot bitmiyor, hayvan aç kalıyor, insan aç kalıyor böyle, sular akmıyor, dereler. Diyor ki ümmeti, ya Nebi ya Allah diyorlar Süleyman Aleyhisselam'a. Çıkalım yağmur duasına, sen Allah'ın bir peygambersin. Dua et, amin diyelim. Peki buyuruyor. Derken yağmur duasına dışarı çıkma çıkarken Süleyman Aleyhisselam duruyor dönelim diyor. Neden? Bir karınca gördüm diye şurada böyle direkt yuvada. Karınca bak. Çıkmış bu araya. Karınca. Karınca susuz kalmış. Allah dua ediyor. Yağmur duası. O duayı kabul olmuş. Tabi peygamber. Malum onu böyle. Öyle buyuruyor. Şu anda karınca dua etti. O nasıl kabul oldu? Yağmur yağacak. Bize gerek yok mu? Böyle böyle. Şimdi bir peygamber biliyor bakmıyor. Karın duasını bırakmıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Vadin Nemle diye. Nebil suresi okuyor. Nebil. Nebil karınca anlamına geliyor. Karınca suresi böylece. Orada başka bir konu geçiyor. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla beraber karınca vadisine yaklaşınca Mekke-Tayyip arasında yaklaşınca karıncanın vadisine oraya bir büyük geniş vadi karıncalara ait o bile. O kadar karınca var böyle. Karıncaların reisi hatta dişi karıncamış. Kalet Nemlüt'ün Kalet mühendis geliyor burada. Ey karıncalar, çalgınız çekiliniz, yuvanıza giriniz, Süleyman ve ordusu sizi çiğnemesinler. Süleyman Aleyhisselam bunu duydu muhteremler. Nereden? 5 kilometreden, bir fersahtan. Şimdi düşünelim ki, Süleyman Aleyhisselam insan, beşer. Peygamber olsun, beşer muhteremler. Bakın bir peygamber ne yapıyor? Bir peygamber, bir fersah mesafeden, yani 5 kilometreden karıncanın bu nidasını duyuyor muhteremler. Duyuyor böyle bir şey. Allah duymaz mı? Celle Celaluhu muhterem Allah muhterem böyle. Ya böyle. Ses çıkıyor mu karıncalardan? Anteller anteller muhterem böyle. Alıcı verici böyle. Veriyor, alıyor mu böyle? Alıyor bak bunlar böyle. Hüverrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu Rahmandır ve Rahim'dir. Rahman, Rahim isimleri. Ki Besmele'de geçiyor bu da. Rahman, Rahim isimleri. Bunların kökeni merhametten gelir. Merhamet, acımaktan gelir. Rahman dünyaya şamil, dünyayla ilgili dünyayı kapsar. Errahim ismi de ahirete ait. Rahman ismi her canlıyı kapsar. Mümin olsun, kafir olsun muhtemelen böyle. Nedir Rahman ismi? Rabbim rahmetiyle rızık vericidir. Rezzaktır. Verir böylece. Rabbim ayrı mı dünyada? Efendim Allah inkar eder, haşa konu inkar eder, peygamber inkar eder, peygamber öldürmeye kalkışır. Allah haşa sever sayrı bile her kötülüğü yapar. Allah arasında kesmiyor mu bakıyorum ben benden. Kesmiyor mu benden. Bir gün İbrahim Aleyhisselam adetleri, İbrahim Aleyhisselam bir adeti vardı, misafir olmadan yemek yemezdi muhtemelen böyle. İbrahim Aleyhisselam böyle. yaşadığı yer Halil Rahman'da. Yani Kudüs yakın yerde yaşadı böyle. Misafir olmadan yemek yemezdi böyle. Yani aç kalmış bayağıca. Misafir bekliyor, bekliyor, çıkıyor, etrafına bakılıyor misafir böyle. Derken biri geliyor, biri geliyor. O da ama Müslüman değilmiş. Ehli tevhid değilmiş yani böyle. Onu dinine davet ediyor böyle. Geliyor Allah'a, inan birine, varlığına böyle. Ben bu kadar yaşadım diyor şirk halinde, ben bunu değişmem diyor böyle. O zaman ben sana yemek yediremem diyor böyle. Sen bilirsin diyor böyle. Gidiyor da böylece. Yaşı 70 yok kişi böyle. Buyurdu ki Rabbim, ya İbrahim, o kulum 70 yıldan beri beni inkar ediyor. Şirk koşuyor, putra tapınıyor. Ben rızkını yine vereyim ama böyle. Sen bir daha vermedin. Ben böyle. Demek ki Rabbim rızkı kesmiyor muhtemelen böyle. Firavun da veriyor. Nemrut Ebu Cehil de veriyor. Peygamber rızkını vereyim ben böyle böyle. Eğer dünyada rızık inkarcıya verilmezse ne olur? İman zoraki olur böyle. Izdırar diyorum böyle. Mecbur olur böyle böyle. Kişi inanmadan kalbinden dıştan inandın der böyle. Er-Rahim ise arda bakıyor. Allah'ın rahmi ahirette yalnız müminlere muhtemelidir. Allah'ın merhameti, affı, lütfü keremi ancak ahirette müminleri kapsayacak muhtemelidir böyle. Yani orada ne kadar ağlasa yalvarsa gayrimüslimler orada fayda etmiyor böyle. Hüvallahü lezî la ilahe illâhu. Yani Ali bir tevhidle başlıyor. Allah odur, o Allah Cezâli. Ondan başka ilah yoktur. Uluhiyet, mabud, Rab yoktur ondan başka böyle. El-Melikü Allah denen meliktir. Melik. Melik, Araplar devlet başkanı melik derler, devlet başkanlarında. Mesela Suudi Arabistan'da melik derler muhtemelen böyle. Melik Faysal, işte Melik Fahd böyle mi derler böyle. Ürdün'de vardır. Melik Abdullah mesela şu anda melik böyle. Yani Suudi Arabistan'da, Ürdün'de kral kelime konuşulmaz muhtemelen böyle. Kral ünvanı Hristiyan'a mahsus muhtemelen böyle. Böyle. Yani Türkler de Hakan demişler, Sultan Şah derler, Padişah derler Türkler de. Araplar Melik derler bunlara. Kral, derebeyi Hristiyanlara ait ünvan bunlara böyle şey. Biliyorum aklımda Türkiye'mizde inadına illa Kral Faysal, ben Kral Abdullah. Kral değil onlar değil muhtemelen değil bunlar böyle. Onun ünvanı Melik ünvanları böyle. Yanlış şimdi Rabbim de meliktir. El-Melikü. Diğer meliklerin, yani diğer başkanlarının, kral olsun, padişah olsun, ne olsa olsun böyle, onlar nedir melikiyetleri, başkanlıkları? Kendi ülkelerine geçiriliyor. Ülkelerine böyle. Mesela bir insan Türkiye'de, Türkiye'deki kanunlara bağlı kalma mecburdur böyle. Yunanistan'a geçti mi, hiç değişmiştir. Almaya gittim, hiç değiştirir beni buradan böyle. Yani sözü geçmiyor buradan böyle. Bir de her melikin dünyada, yani sultanların, kralların, derebelerin, padişahların, paşaların şeyi, derebeliği zamanla kısıtlı. Zavar buluyor bunlar böyle. Zahir oluyor böyle böyle. Evet, belki zamanında ünlüdür, imparatordur, şahdır, kraldır. Ülkeyi fethetmiştir, tek adamdır. Hatta dünya çapında belki bir insandır. Ama geçici bir zaman yaşamıştır herhalde. O da yaşlanır. Hatta beyni durur, kafası çalışmaz, hastalanır, ölür. Ona bahsediyor bir tane muhtır herhalde. Demek gerçek melik kimdir? Allah Celle Muhtemelen. El-Melik Allah Celle Muhtemelen. Allah'ın melikiyeti nedir? Bütün mülklerin maliki. Küresel. Yani dünyanın da Allah'ın meliki sultanı, berzah alemi kabirdekilerin de, mahşerdeki ruhların da, meleklerin, yerine göklerin, ancak Allah meleki muhtemelen böyle. Şimdi demek ki ölen bir insan nereye gidiyor? Kabre giriyor. O nedir? Adı berzah alemi. Orada kurallar başka farklı. Ama Rabbim bir ama muhteremler. Rabbim bir şey şu anda. Kabrinden kalktık, mahşere geldik böyle. Kim onun sahibi? Maliki. Yine Rabbimiz muhterem böyle. Rabbim muhterem böyle. Sıratta yine Rabbimiz böylece. Demek ki Rabbimizin melikiyeti burada ebedi, ezelidir ve evrenseldir. Her şeyi kapsar muhterem böyle. Yani cennetlerinde, cehenneminde, arşının ferşinde Rabbi, Melik-i Mevlam'dır böyle. El-Kuddüs'ü, Mevlam Kuddüs'tür. Kuddüs, pak, tertip anlamına gelir sözlük olarak. Yani Rabbimiz her türlü noksan sıfattan münezzehtir. Noksanlıktan böyle. Dedim sıfatı, özellikler, yani görme, işitme, işte güç, kudret, irade anlamına gelir. Rabbim her şeyi görür. Her şeyi bilir. Her şeyi işitir. Her şeyin gücü yeter. Mevlam'da. Kadir muhtarlan böyle. Bir şeyi görmek yeterli görmek. Kişi mesela görüyor karşıdan, araba çarpışacak. Oturun mesela balkonunda, yüksek balkonunda. Bakayım bir araba hızla geliyor, ışıdan geçiyor. Karşıdan araba çıkıyor, onun çarpına görüyor böyle. Ama elden bir şey gelmez muhtemelen böyle. Uçak havada arızalanır, elden bir şey gelmez muhtemelen böyle. Rabbim her şeyi görür. Her şeyi, her şeyi muhtemelen böyle. Hatta hadis-i şerifte geliyor, karanlık gecede, kara taşta gezen kara karıncayı, hakikatenler. Gecenin karanlığında kapkara taşta gezen kapkara karınca oturan böyle. Rabbim o karıncayı görüyor, adım atı yürüyor, ayak sesi işitiyor. Bak derler. Ona bir ses çıkıyor mu? Biz duymayız. O çıkıyor oturan böyle. Onu Rabbim duyuyor oturan böyle. Mevlamız bu da Kudüs gibi, Kudüs böyle. Yani her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi işiten. Şimdi biz birbirine konuşurken, hatta telefonla konuşurken bile mesela böyle biri yanımıza gelir. Mesela oğlu, kızı geldi mesela, hanımı geldi bir şey söylüyor. Dur dedim böyle, dur. Karışıyor insan benim. İki kulak var ama beyin bir tane merkezi oturuyorlar. Yani kulaktan, dış kulaktan giriyor ama işitme merkezi beyni bir tane oturuyor. İnsan bile konuşurken ne yapıyor? Diğer biri geldi mi, insan karıştırmıyor. Sen bir dakika dur, bir dakika sen durmuşsun, beni beklemişsin. Üç, beş birden karışıyor, konuşuyorlar. Hepsi gitti muhtemelen böyle. Hepsi gitti muhtemelen böyle. Hatta bir gün İmam-ı Azam Hazretleri Medine'ye gelmiş oradayken, buna bazen karşı çıkıyorlar, bunun işçi adına. İşçi adı bu tabii. Karşı çıkıyorlar. Ya Ebu Hanife, sen demişsin ki diyorlar böyle, namazda imam okudu Fatiha, cemaat yeterli. Okuma cemaat demişim böyle. Böyle olmuş olurum böyle bir şey. Fatiha farz değilmiş, şu dakika bu şekilde. O konuşuyor, bu konuşuyor, bir gürültü oluyor bu şekilde. Diyor ki, herkes konuşuyor. Anlamadım bunu bir şey böyle. Herkes bir ses çıkıyor kaldım böyle diye. Böyle olmaz bu böyle. İçten birine seçin diyor. O diyor, şu anda konuşsun, o buna muhatap olsun. Tamam mı? Tamam. İçten birini seçiyorlar. O bu sefer karşı geçince, diyor ki, peki siz bundan razı mısın? Bu verecek karar, razıyız. İşte Allah imamdan razı olun muhtemelen. Bakın böyle. İmam okuyor, Allah'ın razı olun da bunu. İşaret mesela bu kitabı mı? El-Kuddüs'ü, El-Kuddüs'ü muhtemelen böyle. Kudreti sonsuz. Sınırsız muhtemelen böyle. Sonsuz kudret böyle. Diğer her varlığın kudreti gücü sınırlı muhtemelen böyle. 50 kilo 100 kişiye kaldırır. Devem 300 kilo kaldırır mesela. Cevbi Aleyhisselam dünyanın yarısını kaldırır. Ağırdanı kaldırır Cevbi Aleyhisselam. Ağırdanı kaldırır, ters yere vurur Cevbi Aleyhisselam böyle. Ama hepsinin gücü sınırlı muhtemelen böyle. Esselamı, selamda selametten geliyor. Rabbimizin esmasındandır selam muhterem. Hem zikir bak selam böyle. Selam, selamet, esenlik, dünya harici selameti böyle. Her türlü afattan, kötülükten korunma anlamına geliyor böyle. Esselamı. Şimdi Rabbim Kudüs'tür. Yani her noksanda münezzehtir böyle. Esselam gelecekti de aynı şekilde böyle. Gerçekten böyle. Ama bize gelince bir insan şu anda gençtir, sağlığı yerindedir, kuvvetidir ama öyle kalacak mı? Bak. Demek ki Rabbim hep aynı halde aynı halde. El müminü mümin emni emandan burada bir şey geliyor. Rabbim emin kılar, yani güvende kılar Rabbim'e. Kimine veli kullarını Rabbim sevdiği kullarını korkudan, hüzünden güvencede kılar bunlara böyle. Ne zaman tabi dünyada her insan korkar, ahiret aleminde oturan böyle. Kabirden kalkış anında en zor an. En korku anı böyle. Yani nefsi. Böyle. En korku anı kabinden kalkar mıdır? Hesaba çekilme böylece. O zaman ne olacak? Rabbim korkutmuyor. Kimleri? Dünya korkanları. Hadis-i Kursa buyuruyor Rabbimiz. İki korkuyu bir yere getirmem ben böyle. İki korkuyu bir yere getirmem böyle. Hangi kul dünyada korkarsa, onu artık korkutmam olur böyle. Hangi kul dünyada korkmazsa, onu artık korkutmam olur böyle. Demek bir insan dünyada Allah'tan korkarsa, orada korkmayacak mıdır böyle? Dünyada korkarsa, Allah korkusu yerine böyle. Bir Allah korkusu, itaat meyvelen böyle. Haramdan sakın, günahdan sakınma, gayet titiz bir davran böyle. Aman gözünü, kulağını, dilini, yediğin lokmalı dikkat etmesi gerekiyor. Allah korkusu yapması gerekiyor bunlara. El-Mü'mini, Rabbim, işte dünyadan korkan kulların Rabbi orada korkutmayacak muhtemelenler. Bir de bunun bir anlamı da, Rabbim gönderip peygamberlerin Rabbi mucize yaratır, peygamberin hak olup tasdik eder. Ben muhtemelen. Şimdi her şeyde bir sahtesi var. Yalan peygamber çıkmışlar böyle. Nasıl bu belli olmuş böylece? Mucizeyle muhtemelen. Mucizeyle böyle. Bir seferde sus kaldı Müslümanlar muhtemelen. Az bir su kalmış. Dedi ki Hazretim, ya Resulallah sen bir dua et de su çoğalsın bize muhtemelen. Bereket olsun böyle. Peygamber o suyu bir kaba döktü. İkini soktu, iki avucuna soktu peygamberle. Ben parmak aralarından su fışkırdı peygamberle. Oradan su alıyorlar, durma su alıyorlar ama su devamlı geliyor muhtemelen. Devamlı su geliyor bu şekilde peygamberle. Musa Aleyhisselam'ın elindeki asa, kuru bir diyelek, yılan oluyordu muhtemelen. Salih Aleyhisselam'dan istediler, deve çıkardı şu tepeden. Düşünün gibi olacak. Gemi olacak, çıkan dişli de olacak bu dönemde böyle. İşte bu nedir mucize? Peygamber mucize kendini göstermek bu zaman muhtemelen böyle. Yani bir peygamber istediği zaman mucize gösteremez muhtemelen böyle. Ne zaman bu olur? İnsan isterler, eğer bunu yaparsan imad ederler. O da Allah'a yalvarır. Rabbim dilerse muhteremler, bunu Rabbim yarattı muhteremler. El müheyminü, Allah cihazı her şeyi gözetleyici muhtemelen, müheymin muhtemelen, gözetleyici. Bütün varlıklar muhtemelen böyle. Yani canlı cansız böyle, küçük büyük böyle. Ay, güneş, yıldızlar, atomlar, hücrelerimiz, bütün varlıklar Allah'ın Celle Celaluhu devamlı ve tam bir gözetlemesinde muhtemelen böyle. Rabbim hepimizi, her şeyi Rabbim görüyor muhtemelen böyle. Her şeyi Rabbim görüyor muhtemelen böyle. İşte bunlara iman kuvvetlense kişi günah işleyemez muhtemelen böyle. Bir genç varmış, bekar, çok tevhamış genç böyle. Tekva genç böyle. Aşık Allah Celaluhu böyle. Aşktan yanan genç böyle muhtemelen böyle. Allah diye yanarmış böylece. Ahmet baş önünde, kimse başına bakmıyor. Bir kadın da varmış o yolda. Bu kadın varmış, şurada da varmış hatta kendisinin. Kadın bunu aşık olmuş muhtemelen böyle. Ama kötü niyeti de böyle böyle. Önü çıkan çıkıyor, bu genç bakmıyor muhtemelen. Bir gün bu genç sabahımıza giderken, kadın birden kapatıyor. Allah aşkına gel, çocuğum ölüyor. Yardım et bana diye. Allah aşkına gel, çocuğum ölüyor. Bana yardım et bana. Bu da öyle deyince içeri giriyor. Girince kadın kapısını kilitliyor. Zaten bize bir tek şey var mı? Atıyor böyle. Yani soyunuyor muhtemelen böyle. Eğer diyor, dediğimi yapmazsan diyor. Bak kadın, dediğimi yapmazsan diyor. Yani beni yatmazsan, bağırırım diyor, evime girdi, seni yakalatırım diyor, şu başına geleceğiz hani böyle. İftihar ederim sana böyle diyor. Şimdi genç bakıyor, hiç tehlikeli damatın hani böyle. Kadın istini yaparsa haram, zina, Allah'tan korkuyor, titriyor, yapamam böyle böyle. Yapmazsa kadın bağıracak, evime girdi. Tecavüz edilerekten bağıracak. Yakalanır tabii. İşi gene de bu şekilde. Ama Rabbi kuluna yardım eder muhtemelen böyle. Bir insan Allah korkusuna tekva ise, bu kul bunda samimi ise, Allah kuluna yardım eder kuluna muhtemelen der. Ancak gönlüne geliyor. Diyor kadına, sendeki nefis diye benim de var diyor böyle. Aynen benim de var böyle diyor. Ama bak diyor, dört tane şey bizi gözüyor, dört şahit bizi gözüyor böyle böyle. Kadı bizi görüyor, kadı, hakim el böyle böyle. Yok, kadı bizi gözüyor. Dört şahit bizi bakıyor, görüyorlar. Nasıl yapar bu işi böyle diye. Şimdi kadın koyuyor. Nerede dört şahit böyle diyor. İki şahit diye, iki omuzum benim diye. İki şahit senin omuzuna diye, dört böyle. Allah bizi görüyor mu? Görüyor böyle deyince böyle. Bu sefer kadın muhtemelenler açık kapıyı gidiyor buna. O da korkuyor bu sefer böyle. İman mı sen ben? Yani Allah bizi görüyor, gözetliyor. Devamlı muhtemelen bak. El-müheymini be. El-müheymini be. Yatarken, uyurken, namazda, işte, güçte, yolda, konuşurken, yani hatta banyoda, her zaman, her yerde bilme gerekiyor ki bizi Rabbim görüyor ve gözetliyor muhtemelen. Gözetliyor böyle böyle. Bir insan namazdayken Allah korusun böyle dalsa kafede de böyle yani gözüne böyle sağa sola bakarsa böyle sağa sola böyle öyle ileri falan bakışırsa büyük Rabbim o kuluna kulum benden başka Rabbim var kime bakıyorsun huzurunda bakıyorsun böyle böyle. Allah huzurunda bakıyorsun böyle. Allah'ın Celaluhu El Aziz'i Allah Aziz El Aziz İzzet kimse onu aciz bırakamaz muhtemelenler. Yani nedir onu yapar? O izzet muhtemelenler. Onu yapar böyle şey. Mesela günümüzde bir ordu komutanı, başkomutanı, devletin başkanı randevusuna biri gidecek. Uçakta gidecek böyle. Yani toplantı var. Neyse devleti arasında bir şey var, gidecek muhtemelen böyle. Ama gidebilir mi? Muhtemelen böyle. Gece bir hastalanır, bir grip, ağır bir grip olur, yolda gidemeyeceğim. Bak, muhtemelen böyle. Sabah kalkar, muazzam bir tipi fırtına, sis var muazzam havalarında, uçak kalkamıyor. Muhtemelen bak, muhtemelen böyle. Demek ki, dünyada bir insan en süper gücün başkanı da olsa, başkomutu olsa, dediği yapamaz tabii böyle. Bir fırtına, bir sis, bir hastalık engel olur böyle. Uçağı da arızalanır, geri döner, zor kendi canını kurtarır. İşte El Aziz, Allah Celle Mevlam dediğini yapar. Kimse ona engel olamıyor tabii böyle. Yani güneş, yağmur, bulut, her şey onun emrinde. Her şey emrinde güzel. El cebbar, cebir, zorlama. Rabbim'in koyduğu kurallar vardır, fıtri kanunlar vardır böyle. Bütün varlıklar buna hemen mecburdur mıdır? Rabbim cebirle mıdır hemen, cebir böyle böyle. Mesela biz ne yapıyoruz böyle? İkramımızdan kesemiyoruz. Neye? Yer çekimine bağlıyız. Nedir yer çekimi? Allah'ın koyduğu bir kanun muhtemelen. Yer çekimi muhtemelen böyle ya. İki ayağımız yer çakılı muhtemelen böyle. Üstün hava basıncı, bak muhtemelen böyle. Yani yaşamın çoğu aslında bizim burada böyle. Üstün hava basıncı, mağaza hava basıncı var, yer çekimi var, arada kalmış bir şey böyle. Eğer içimizde hava olmasın, hava basıncımızı ezer muhtemelen böyle. Ezer bir hava böyle. Buruşturmuyoruz böyle bizi böyle yapar böyle. Bak. Hava basıncı yer çekimi muhtemelen böyle. Bunun gibi dünya, ay, gün, yıldızı, galaksilerin böyle. Her biri kendi yörüngesine bakıyor böyle. Kimine kaç milyar yıldan beri aynı yörüngesinde hem kendi ekseninde hem etrafında yanar muhtemelen böyle. O ayrılmaktan böyle şey. Hem ben bıktım diyemez. Diyemez bu tane böyle. Diyemez bu tane böyle. Cevabını böyle böyle. Her varlığın yaşam yerleri vardır o tane böyle. Öyle varlık var, yer altında karanlıkta yaşayacak mı? Yer altında. O güneşe gelen o tane böyle. Kaçar karanlık kalkıyor böyle. Balıklar bile böyle. Denize balık, tatlı yaşam o tane böyle. Denizi de aşama aşama bunlar böyle. Kıyı yaşayan var, ileri giden muhtemelen. Derine gidemez, aşama aşamadan böyle şey. El cebbar, her varlık aksayla duyguları bozulur. Allah'ın bu cebir kanuna tabi olarak muhtemelen böyle. Yani evren kainatta kesin bir disiplin var mı böyle? Var böyle. Her balığın yeri belli muhtemelen. Aslanın kaplanın yeri belli, kurtun köpeğin yeri belirli. Uşan kuşun yeri belirli, insanın yeri belirli muhteremler, insan denizde yaşayamıyor muhteremler. Balık yaşıyordu, canlı varlık, mesela yaşayamıştı muhteremler böyle. Yani kainatta muazzam disiplin, zaptırap böyle. El mütekebbir, kibra büyütüyor Allah'ın mahsulü, ancak o da büyük muhteremler. Derler bazı, en büyük filan haşa, tevbe haşa muhteremler. En büyük Allah cezalı böyle. Allah cevabı. Ancak odur büyük olan, odur adama sahibi, odur alemdir. Odur büyük olan cereci alem. Sübhanallah, amma yüksekürüm. Sübhanallah. Allah sübhanıdır cevabı. Neden? Amma yüksekürüm. Amma aslında an bir de ma. Bunun sahibi mim geliyor, idgam oluyor yapışım böyle. Amma yüksekürüm. Müşriklerin koşu şirkten Allah münezzehtir muhteremde. Müşrikler. Yani tapınanlar bazı şeylere, heykellere, güneşe, suya, şuna buna mesela. Tapınanlar bu şekilde böylece. Yani her Allah şirk koşanların bir putu var muhteremde. Heykelleri vardır, şekilleri vardır, güneş tapınanlar vardır. Günümüzde bunlar devam ediyor muhtemelen böyle böyle. Devam ediyor bu şekilde böyle. Ne yazık ki böyle. Sonra devam ediyor bunlara böylece. Mevlam, o da münezzehtir muhtemelen. Allah birdir, tevhid akidesi budur. Hüvallâhu el-hâlikû. Hüvallâhu, Allah O'dur filâlu. El-hâlikû, yaratan, takdir eden. Takdir, önce belirleyen, ne yaratacak? Yaratacak, yaratır. El-bârî, bu da yaratıcı. Arada şu fark var böyle. El-hâlikû, bir şeyden bir şey yaratan, şeyden şey yaratan böyle. Madde alemi kapsamında. Bir şeyden bir şey yaratan böyle böyle. İnsan mesela ne yaratılıyor? Topraktan yaratılıyor böyle. Elma armut topraktan yaratılıyor böyle böyle. Su mesela, hidrojen oksijen atomu birleşiyor, kümes olarak su oluyor böyle şey. El-hâlik, Rabbimiz, o da yaratıcı ama bir şeyden bir şey yaratılıyor böyle. Madde aleminde. El-bâriyü, misli olmayan, yoktan var eden. Bu da el-bâriyü böyle. Yoktan var eden böyle böyle. Hiç diyen olmayan bir varlık. Mesela melekler yoktan var eden muhtemelen böyle. Onların varlığında bir madde yok. Dur. Böyle. El-bâriyü, Rabbim yoktan var eder. El-müsavvirü, Rabbine şekil verir, suret verir. Her varlığa böyle. Her varlığa, canlı cansız böyle. Atomunda, hücreninde, hatta her tanesinde bir şekil var tamam böyle. Benim benzemez mi? Yani kedire bak, kaç milyon kedi böyle. Yani koy, ayrı hesimlerden böyle muhtemelen. El-Müsavvir'i, Rabbim yarattığı her varlığı nereye yaşayacaksa ona göre yaratır muhtemelen. O varlık nereye yaşayacaksa ona göre onu yaratır böyle. O kişinin anatomisini, organı onu yaratır böyle mesela. Mesela balık, nerede yaşam koşulları? Sudan mı ona? Onu yaratır böyle böyle. Bedeni muhtemelen, yapısı böylece. Organları da, mesela bizim avciğer vardı bizim böyle. Ondan sonra yapalım böyle. Balıkta solungaç var mı böyle? Suyu alır, solungacı alır böyle, alır böylece. Su erimiş oksijeni, içine çeker, suyu fışkırtır mı? Devamlı böyle mi böyle? Devamlı böyle mi? Yani Allah aşkına muhtemelen böyle, balığa bunu kim yaptı muhtemelen? Allah aşkına muhtemelen böyle. Kim yaptı böyle ya? Balık nereden çıkar? Havyar, yumurtadan çıkar muhtemelen böyle. Yani balıklar yine alt inerler, atar havyarını. Yumurtadan atar. Ona kendi çıkar bak. Anası yok muhtemelen böyle. Doğuran balıklar var mı muhtemelen? Yunus balığı mesela doğurur mesela muhtemelen. Yunus balığı doğurur muhtemelen. Balina doğurur. O doğurur böyle yani. Gebe kalır muhtemelen böyle. Yunus balığı, balina balığı, fok balıkları bunlar gebe kalırlar. Doğururlar ve bunlar emzir çocuğunu, yavrusu. Nasıl emzir yapıyor ki bunlar denizde? Muhtemelen Allah aşkına muhtemelen bak böyle. Şimdi ne yapar Yunus balığı da sütü fışkırtır muhtemelen böyle. Yani gelemez. Deniz düğüm dalgalı değil mi? Dalgalı böyle. Yapışamaz ki böyle. Eli yok çürüğünü kucağına alsın. Çürüğünü eli yok yapışsın buna meğer değil mi? İkisi kaygan böyle böyle. Yuvarlak. Beni yakışamadım ben böyle. Bir anda yaklaştı bile deniz devamı şalkalanıyor muhtemelen böyle. Deniz dalga birini biri atıyor bunu böyle. Peki Rabbim nasıl bunlara bakıyor muhtemelenler? Yunus balığı sütünü fışkırtır muhtemelen böyle, havadan fışkırtır böyle. Öbürü de ağzını açar, içeri muhtemelen bakalım böyle muhtemelen böyle. Açar. Rabbim ona göre muhtemelen böyle böyle. Yani nerede yaşayan insan böyle, ona göre mesela. Şimdi insan dünyada yaşar muhtemelen. Başka yaşayan yaşayan muhtemelen böyle. Efendim işte filan gezegende hayat var mı yok mu, şu bu falan. Canlı olarak var muhtemelen. Kur'an-ı Kerim sahibi böyle. Şura suresinde, bizim Melek Nesne kitabında var muhtemelen. Daha geniş kapsamında var muhtemelen. Yani canlı varlıklar var. Dabbe diye geçiyor ayet-i kerimede. Böyle bir hareket eden, gezinen böyle. Melekler değil ama. Melek uçar. Dabbe canlı, insan, hayvan. Yürüyen, hareket eden canlı varlıklar var başka gezegenlerde. Var. Ama yaşam koşulları farklı muhtemelen. O var bunların muhtemelen. Yaşayamıyorlar bunların muhtemelen. Yani denizde hayat var. O kadar canlılık yaşıyor. Yaşayamıyor muhtemelen böyle. Yaşayamıyor böyle. Kış uykusu yatan hayvanlar var. Kışın. 5-6 hiç bir şey yemiyor. Bak. Kış uykusu var hayvanlar böyle. Hayvan kış uykusuna yatar. Aylarca ne suyu ne bir şey yeri böyle şey. Ama yaşıyor muhtemelen böyle. Üç gün su içmeyelim, ölürüz muhtemelen böyle. Kan yoğunlaşır, ölürüz bizden muhtemelen böyle. Bir de örnek vereyim bu konuda muhteremler. Şimdi aslan, kaplan. Bunların en kuvvetli yerleri pençeleri muhterem, aslan, kaplan. Pençe muhterem böyle. Balıyor gibi böyle böyle. Aslan veya kaplan bir öküzün sütüne vursun, gemini kıran muhterem böyle. Bak. Pençe vursun böyle böyle. Yine bunların kuvvetli yerleri çeneleri az dişler muhterem böyle. Çeneleri çok keskin, kuvvetli böyle. Çeneleri böyle. Yani çene kuvveti olmasa karşı avını tutamaz mı yani? Çene kuvveti olmasa böyle. Şimdi mesela pense var değil mi? Kelpene var muhtemelen böyle. Pense, kelpene var böyle şey. Şimdi normal bir insan penseyle delik keser. At ince delik keser insan böyle. Sıkar böyle. Keser böyle şey böyle. Tutar insan bir şeyi çevirir. Bir dahaki şey muhtemelen böyle. Ama çocuğa ver, aynı pense, yeni pense, bir de kesin pense ama çocuğa ver, çocuğu teli kesemez. Bu şeyin oradan böyle ben. Şimdi düşünüyorum bazen, ben de muhtemelen böyle, karın çalışıyorum, karın çalışıyorum muhtemelen, karın çalışıyorum böyle. Bizler eğer et, aş, bir az pişsin, biraz çiğ kalsın, onu çiğneyim muhtemelen, çiğneyim, ağızda kalır ben böyle. Katı olur böyle, uyutamıyorum onu böyle, az pişsin böyle. Yani bayağı pişmiştir ama tam pişmemişse öte yiyemiyor muhtemelen böyle. Karınca ne yapıyor muhtemelen? Karınca böyle karınca. Kocaman danaları ölüyor hemen mesela, eleş oluyor böyle. Top ve karınca muhtemelen böyle. Ne yapayım karınca muhtemelen böyle? Onun etini böyle kopara, bitiriyorlar muhtemelen böyle. Kopuyor böyle. Kemik sıralar böyle. Dişi keskin ama çene kuvveti lazım, çene. Pense değil mi? Pense kesin ama bilek almadım böyle bak. Bakın muhtemelen. O küçücük karıncanın çenedeki kuvvete bakın muhtemelen. Çene kuvvete bakın böyle. Hayvanın etini çiğ böyle kopar yanılıyor muhtemelen. Kopar yanılıyor böylece. Şimdi koyun köşe sığır gibi hayvanlar muhtemelen. Bunlar otlarlar yerden. Ne gerekiyor? Ağzı geniş olacak. Ön dişi kesin olacak. Bak buna mukabil gagıl hayvanlar, mesela tavuk, güvercin, onda bir kısa bir gagası var muhtemelen böyle. Neden? O tanı alacak mı ama? Tanı böyle. Tanı şey böylece. Gagası böylece alır. Gagaları da farklı muhtemelen böyle. Mesela kartal türü, kuşların gagaları eğik muhtemelen böyle. Ve çok keskin muhtemelen böyle. Neden? Eti koparacak muhtemelen böyle. Eğik, keskin muhtemelen böyle. Ördeğin kazan gagası da geniş muhtemelen böyle. Çünkü bataktan şey alacağım, geniş var. Kepçe gibi olacak muhtemelen böyle. Martı kuşları vardır, denizden balık avlar. Ne gerekir buna? Uzun gaga lazım mı? Uzun gaga lazım böyle. Leylek muhtemelenler. Leyleğin ayağı da uzun, gagası en uzun leylek muhtemelen. Uzun böyle. Neden bak muhtemelen değil mi acaba? Rabbim kurdu düzen muhtemelen böyle. Yani tefekkür lazım onlara muhtemelen. Şimdi çeşitli böcekler vardır. Bunlar kışın topu altına girerler. Bahar yaklaştı mı, bunlar topu eşlenirler. Aşağıda bir delik, yukarı çıkalım muhtemelen böyle. Bu ne yapar bunu? Toplu havalandırması gerek bundan muhtemelen. Toplu havalandırılmalar muhtemelen. Toprak havalanmış oluyor böylece. Bir de yağmur yağınca toprağın altından su çeker bunlar muhtemelen. Böcekler böyle. Yani böcek vakti geldi mi çıkar muhtemelen böyle. Çıkar. Toprağı böyle deler. Hatta yuvası çıkış yeri belli olur böyle. İnce toz olur bu şekilde. Hem toprağı altını havalandırır, hem yağmur öyle çeker bu şekilde. Peki ne olacak böcekler şimdi bunlar? Toplam böcekler tarlayı sardı bunlar. Ekiyamdan zarar verir şimdi bunlar böylece. Rabbim fare gönderiyor. Tarla faresi vardı muhtemelen böyle. Onu gönderiyor böyle. Ne yapar tarla fareleri? Yel yapacak muhtemelen böyle. Onu temizliyor muhtemelen böyle. Gitti bunlar. Ama şimdi ne olacak fareler kaldı şimdi böyle? Yılan gelmedi muhtemelen. Yılan gelmedi böyle. Yılan da fare yiyor muhtemelen böyle. Yılan ne yapar? En çok kanını emer muhtemelen. Boğaz dar oluyor şimdi böylece. Dişi kefil olur yılanın böylece. Onu yutar sonunda muhtemelen böyle. Fareli yılan temizler. Yılan ne olacak muhtemelen? Delikteki bak. Delikteki muhtemelen. Delikteki muhtemelen böyle. Hele Himalaya'nın güneyi Hindistan'da bekler yılan şey geçtiğinde, delikteki geçtiğinde beklemelidir. Orada. Delikteki geçtiğinde böyle. Çünkü yılan vardır orada muhtemelen böyle. Nele gelir? Yılanı temizler böyle. Peki delikteki nasıl yılanı yakalıyor muhtemelen? Kocaman yılan. Zehirli yılan böyle. Yani yılan şey bir sarısını değil, boğar, ezer, ısırır, zehirli muhtemelen böyle. Ama öyle muhtemelen bakmıyorlar. Uzun yan gagası böyle, dilek yukarıdan bakar şimdi işte böyle. Onu en sevdiği et, yılan diye. Onu seviyorlar yani muhtemelen. Şimdi her kuşun gözü görmesi bizim farklı muhtemelen bak böyle, böyle. Şimdi biz ne yaparız? Yakındaki bir cismi büyük görürüz yakınımızda. Aynı cismin büyük cismi uzaktaysa küçük görür muhtemelen. Mesela yıldızları nohut kadar görür böyle. Yıldızı nohut kadar görür muhtemelen böyle. Kuşlar ise bunun aksine bakın böyle. Onlar da yakını küçük görüyorlar, uzak bir görüyorlar muhtemelen böyle. Bak muhtemelen böyle. Bu neden böyle oluyor? Mesela bir güvercin olsun, başka bir kuş olsun böylece yukarıdan bakar böyle. Yukarıdan bakar, yerdeki bir bu tanesi görür. Neden? 300 katı büyüyor mu bak? 300 defa büyüyor mu demeli? Yani 300 budayı böyle getir, yelme gibi olur demeli. Kuşkudan bakar, yaklaşırsa küçülür mu demeli? Ya küçülür böylece, bunu alır bu şekilde beşini. Delik de yukarıdan bakar, o da yılanı deve gibi görür yukarıdan muhtemelen, uzaktan yakın böyle. Yılan, tarladaki yılanı görür böyle. İndisi yakışırı böylece. Ne yapar leylek? Onu kaptık ve havalanır baktım böyle. Eğer dursa yılan hemen onu kuyruğuna vurur, başına sokar, onu boğar yılan muhtemelen böyle. Ne yapar? Leylek yılanı kaptığı gibi hem havalanır yemek böyle. Bir de başı sallar. Yılan dengi bozulsun diye baktım böyle bak muhtemelen. Ben bunu gözümle gördüm muhtemelen böyle. İzledim bu şekilde bunu böyle. Nereye geliyor böyle? Kaptığı gibi uçtu ahvalama böyle bende. Ben başımı sallıyor böyle. Yılan sallıyor bu şekilde. Yoksa yılan havadan sarılır bileyle. Sonra gider muhteremler, hem hayvan ölmez tabi böyle. Gider şöyle sed bir yere atar onu yılan muhterem. Yukarıdan böyle. Tarla atma böyle. Ot atma böyle. Bir sed böyle kayalık bir yere yılanı bırakır yukarıdan muhterem böyle. Yılan bırakır, iner bakar. Ölmüşse alıyorsa götürüyor yavrularını hatta. Ölmemişse kapar yine tekrar götürür. Bir örnek daha vereyim inşallah muhteremde. Tefekkür yanından Rabbimizin yaratması el-müsabir sıfatı velamızın muhterem böyle. Örümcek muhterem bak. Örümcek. Çok onun boğazı dardır. Boğazı böyle. Boğazı gayet incecik dardır böyle böyle. Peki bu nasıl rızık yiyor muhteremler? Rabbim ona o yeteneği veriyor muhtemelen böyle. Ne yapar örümcek? Kendi yaptığı yuvası başka ağa. Onun dışında bir tek tel çarpışır böyle. Buna uyarı teli denir, uyarı teli denir böyle, uyarı böyle. Yani ipi ince ipek gibi böylece yapışkandır bana böyle bu. Yapışkandır. Ağzı çeken o salyası, o akıntı hayata edince yapışkandır muhtemelen böyle. Onu bir yere yapıştırır, yuvasına kadar götürür onu böyle muhtemelen der. Yuvada durur bu şekilde. Bir arı, sinek, böcek görmeden o incecik bir yolu görür, ipe gibidir. Ona dokundu mu yapışır o der. Yapışır. Yapışır ne yapar bu sefer? Kurtulma çalışır, çırpınır böyle ben. Çırpınırken örümcek bunu haber alın böyle böyle. Hemen gelir. Ve bunu da gözettim muhtemelen böyle ben. Bunu gözettim bu şekilde böyle. Geldi. Şimdi şöyle sokulma istiyor bana. Ama örümcek diyor böyle tepiniyor ayaklarına falan böyle. Ters mez böyle tepiniyor bu şekilde. Bir ara böyle birdenbire var soğuktu muhtemelen. Bir iğne batırıyor böyle. Bu iğneyle şok oluyor ama böyle. Bak bu iğne ayrı böyle. Şok verirse o zaman böyle. İğne batıranda hayvan sonra ölmüyor ama. Şok muhtemelen. Gitti. Biraz sonra geldi. Bekliyorum ben bile. Biraz sonra geldi. Tekrar bir yana daha batırdı. Bu da ne yapar? İçine eritiyor muhtemelen böyle. Bir salgı örüyor. Başka bir şey var böyle boğazın altında. Yine iğnesi var böyle. Onu batırıyor. Bu salgı ne yapıyor? Örümceği eritiyor. Su haline getiriyor muhtemelen böyle. Ondan sonra ne yapıyor? Geliyor bundan. Emerek muhtemelen böyle. Emerek böyle şey. 10 dakika bekledim, bitiremedi böylece bu tabi. 10 dakika bekledim, su bıraktım o tabi daha. 10 dakika bekledim. Demek ki çok yavaş yavaş yavaş emiyor bu şekilde. Bekledim muhtemelen böyle. Rabbimizin kurduğu düzen bak muhtemelen böyle. Her şey yerinde bu şekilde böyle. Yüsebbihü lehü, Allah-u Teala tesbih eder Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu. Tesbih eder. Yani Sübhan anlamında, Sübhanallah. Anlamında böyle. Tabi farklı sözcüklerle lehü Allah'ın mâbisümmâti vel erdi. Dikkat gökte yerde ne varsa bak. Mâfis semavati. Men fis semavati. Olsaydı men sırf akıl sahibi olduğundan bile. Burada ma akıllı akılsız, bilinçli bilinçsiz böyle. Canlı cansız. Ne varsa yerde gökte her bir şey, yani atmosfer gazları da muhtemelen böyle, ay, yıldızlar, dünya, ağaçlar, taşlar, otlar, bitkiler ne varsa canlı cansız, Allah-u Teala melamızı tesbih eder makamlar. Tesbih eder böyle. Sübhanallah bir hamdi diye tesbih eder böyle. Allah tesbih etmeyen bir varlık yok muhtemelen böyle. Her varlık tesbih eder. Yalnız otlar, ağaçlar kuruyunca onun tesbihi kesilir muhtemelen böyle. Hatta hayvan türleri bile böyle, eğer bir hayvan türü Allah'ın tesbihini terk ettiği anda o zaman ava yakalanır muhtemelen. O zaman onu gerek hayvan, gerek insan yakalayabilir böyle. Yani bir hayvan da Allah'ı tesbih ederken onu kimse ağlayamadım böyle böyle. İşte bunu duyamıyor muhtemelenler, duyamıyor böyle. Ama duyan var mı? Var muhtemelen böyle. Var muhtemelen böyle. Yani her bir zerre, o çakıl taşları muhtemelen böyle. Esen yel, ya huu derim, Allah'a koyuyoruz böyle. Esen yel muhtemelen böyle. Ebu huu der ki muhtemelen böyle. Huu der ki böyle. Onu duyanlar, yanar muhtemelen, yanarlar böyle. O kuşlar muhteremler, kuşlar böyle, her bir zerre muhteremler, her bir zerre böyle böyle. Ağaçlar, rüzgar gelir, dalını sallar muhteremler, ses çıkar ona böyle ondan böyle, ses çıkar ona böyle. O yapraklar, melekler, cinlerin, Müslümanları, bütün melek ne varsa yerdeki melekler böylece, her varlık, tesbihler böyle böyle. En fazla bülbüller, bülbüller muhtemelinde. Bir de kurbaların zikri muhtemelinde, kurbalar muhtemelinde, kurbalar böyle. Kurbağa da bilhassa seher vaktinde muhtemelinde. Hep bir ağızdan, hep bir ağızdan Allah'ın zikrede kurbalar muhtemelinde böyle. Ve göllerde, akarsuda bu şekilde kurbanın için çok sık kurbalar muhtemelinde böyle böyle. Şimdi kurba deyince onun da bak özelliği var muhtemelen böyle. İnsan olsun, hayvan olsun, her varlığın dili arkaya yapışık muhtemelen. Öyle boştur dilimiz öyle. Öyle boş dilimizin arkaya yapışık muhtemelen böyle. Her hayvanın, insan da böyle. Kurbağaya gelince o ayrı böyle. Kurbanın dili öyle dama yapışıktır, arkası boş muhtemelen. Neden? Kurban muhteremler göğsünün komple elverişli, geçtiği yerle yapısı, yapısı geçtiği böyle, o tarafından gelen yatan muhteremler dilini çıkarır baktığında böyle. Şimdi öne yapış, arkası boş olduğu için arkadan yönü dışarı çıkarır, uzaktı muhteremler. Yapışır böyle böyle. Tabi dil nedir? Kurban dili, kurban et parçası böyle muhteremler. Durum şekilde böyle. Sinek konumu yapışır onun böyle. Yapışır onun böyle. Bir sinek konular hemen dün çeker, yutar muhtemelen böyle. Gelir çıkar muhtemelen böyle. Bir böcek konular, et zandır onun böyle. O konular mı? Onu gelir muhtemelen bak böyle. Bir de bakın muhtemelenler Allah hikmetine böylece kurban derisi zehir muhtemelen. Kurban derisi zehirdir muhtemelen böyle. Kurban ettir böyle. Kaba et böyle. Yumuşak ettir böylece. Ama kedi yemez onu muhtemelen. Kedi muhtemelen böyle. Yani kedi aç kalır. Fareyi, pis fareyi yer. Ama kurban yemez böyle. Neden? Çünkü ölür muhtemelen. Kurban deri zehirdir muhtemelen. Onu köpek kedi yemez onu muhtemelen. Onu kim yer? Kanatlı hayvanlar. Bir de yılanlar muhtemelen böyle. Kurban diye onlara zarar verir muhtemelen böyle. Tavuk, horoz muhtemelen. Kurbanı gagada yer muhtemelen. Yutar mı muhtemelen böyle. Yönden kuş gelir. Kurbağayı parçalar, gagalar, öldürür yani muhtemelen böyle böyle. Yılan onu yutar bir şey muhtemelen böyle böyle. Şimdi bir gün oturuyorum bahçeden muhtemelen köyde böyle. Kurbağa çıkmış da yağmur nasıl çıkar kurbağaları böylece. Kedi var bahçede böyle. Şey onunla geçiyor, hiç dokunmuyor ona muhtemelen böyle. Ya Rabbi dedim, Allah'ım dedim. Yani kedi, kedi et olduğu halde onu ne biliyor ki onun şeyi zehirli ona dokunuyor mu? Al yemiyor mu tabi böyle, böyle. Ama tabi galip galip yiyor bunlar mı tabi yalan var böyle. Evvel azizül hakim. Allah azizdir celcalü. Yukarıda geçti bu kelimede. Allah ne dilerse onu yapmam tabi böyle. Aziz bu tabi. Ne yaparsın diyor böyle. Ne dilerse. Kimse ona engel olamaz böyle anlatıyor böyle. El hakimdir. Rabbim ne yaparsa hikmeti yapar. Onun hikmeti var, inceliği var. Böyle. Yani neden, niçin bu böyle olmuş böylece? Tabi bunu bilen, inceleyen, bakarak, sonra bakar ki doğrusu da buymuş der muhtemelen böyle. Hakimdir. İşte bir kimse muhteremler sabah ve akşam bunu okursa üç ayet-i kerime Haş Suresi'nin sonunda böyle demek ki bu okuduğu anda Rabbim o kimseye melek gönderiyor. 70 bin 70 bin melek melek gönderiyor. Bunu tabii küçük melekler bunlar muhtemelenler. Küçük melekler gönderiyor böyle. Ne yapıyor melekler? Sabah okumuşsa akşama kadar dua ediyor muhtemelen. Akşama kadar böyle. Bir kişi o gün ölse şehit olarak tam böyle böyle. Akşam okursa, kişi akşam okursa bu insan yatsa okutabileceği bunda unutmuşsa sabaha kadar o meleklere dua ediyorlar, onu koruyorlar, ölürse bile şehit oluyor muhtemelen. İnşallah okumaya muhtemelen mukayyet edelim inşallah. Yeter Fatiha.